aşkına. Amin, amin, amin. Ne diyebiliriz? Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz sevgili kardeşimizden, Hafız kardeşimizden. Resmen şakıdı ya. Elhamdülillah. Vallahi ağzınıza sağlık. Yani senin gelmeni bekliyormuş hocam. Senin gelmesi bekliyorlarmış. Eyvallah. Çok teşekkürler gerçekten.